الله استغفر الله العظيم الكريم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين بحرمة سيد المرسلين. أما بعد، فأصدق الحديث كتاب الله وأصدق الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل بضعة ضلالة وكل ضلالة في النار. صدق رسول الله ونطق حبيب الله فيما قال أو كما قال. عزيز مؤمنler, muhterem Müslümanlar, her sözün başında, her kelamın başlangıcında müminler olarak, Müslümanlar olarak sözlerin en doğrusunun, sözlerin, beyanların, kelamların, kitapların en doğrusu, en yanılmazı Kitabullah dediğimiz Allah'ın kitabı olduğunu her şeyden evvel tasdik etmek, doğrulamak icap ediyor. Zira kitabı tasdik etmek demek, Allah'ın kitabında bahsedilen, emredilen, hükmedilen hususların doğruluğuna, isabetli olduğuna, kıyamete kadar geçerli olduğuna inanmak suretiyle tasdik etmek kastediliyor. Bir kimse Allah'ın kitabını, Kur'an-ı Kerim'i tasdik ettiğini, Kur'an-ı Kerim'in Allah'ın kitabı olduğuna inandığını söylediği halde, içindeki hükümlerin, içindeki bazı ayetlerin zamanla değişmesi gerektiğini, Kur'an'daki hükümlerin zamanla isabet et, hem de Kur'an'daki ahkamın bugünkü zamana, bugünkü asra, bugünkü insanlara tatbik edilemeyeceğini ya söylüyor yahut ima ediyor. Bu durumda bu kimsenin Kur'an'ı tasdik etmesi muteber değildir. Zira Kur'an'ı tasdik etmek demek, Kur'an'ın içindeki hükümleri ve esasları kıyamete kadar, yani dünyanın sonuna kadar doğruluğunu, uygulanabilir olduğunu, yaşanabilir olduğunu, insanlar tarafından tatbik edilmesi gerektiğini kabullenmek demektir. Yoksa Kur'an'ı tasdik etmek demek, işte sayfalarını, satırlarını, yazılarını tasdik etmek manasına değil, bu sayfalarda ve satırlarda yer alan hükümlerin kıyamete kadar geçerli olduğunu, devamlı olduğunu, bu hükümlerle Müslümanların mükellef olduklarını kabul etmek anlamına gelmektedir. Bu husus hakikaten bilhassa günümüzün Müslümanları arasında oldukça yanlışlıklarla dolu bir husustur. Zaman içerisinde bunların halledilmesi lazım. Mesela Kur'an-ı Mübin'de Müslüman olan kadınların, Müslüman olan kızların büluğa erdikten sonra, yani dinen mükellef olduktan sonra yabancı erkeklere karşı tepeden tırnağa örtünmeleriyle ilgili Allah'ın hükmü. Mesela bir tanesi bir hüküm olarak söylemek, misal olsun diye söylüyorum. Yabancı erkeklerle yabancı kadınların bir odada, bir salonda beraber bulunmaları. Yabancı erkeklerle yabancı kadınların aynı salonda, aynı çatı altında, aynı odada, aynı mekanda topluca, karışık olarak, beraber olarak bulunmalarının haramlığı ile alakalı hüküm. Kur'an'da yer alan bu hüküm, ben Kur'an'ı tasdik ediyorum diyen müminler için bu hükümlerin kıyamete kadar değişmeden hakim olması gerektiğine, Allah'ın bu hükümlerinin geçerli olduğuna, kendisi bu hükümleri yerine getiremiyorsa bile bu hükümlerin Allah'ın geçerli hükümleri olduğuna, amennâ ve saddakna demek suretiyle tasdik etmekle mükellef olduğunu bilmesi lazım. Efendim, bu hükümler bu zamanda, bu devirde, bu asırda, bu çağda nasıl yaşanır, nasıl tatbik edilir? Belediye otobüsünde kadınlarla erkekler nasıl birbirinden ayrılır? Bu devirde böyle şeyler olur mu? Bu zamanda da bunlar söylenir mi, konuşulur mu gibi sözler, Kur'an'daki bu hükümlerin isabetsiz olduğuna, Allah'ın yanlış, sanki zamanla kıymeti ve geçerliliği olmayan hükümler emretmiş, Allah'ın zamanları ve gelecek asırları sanki bilememiş, takdir edememiş de yanlış hüküm koymuş gibi bir ima ve bir işaret manası taşıyor ki, Allah'ın kitabını tasdik etmekten maksat hükümlerini ve Kur'an'daki esasları tasdik anlamında kabul edilmesi ve bu manada ifade edilmesi lazım. Şimdi öyle açık saçık kadınlar şahit oluyoruz ki, hafızları çağırıyor ki, ben de bizzat şahit olmuşum oturduğum apartmanda. Hafız kocası öldükten sonra, işte 7. gün diyorlar malum, 7 gün sonra hafızları, meşhur hafızları topluyor ve bir hatim, ölünün ruhu için bir hatim okutuyor. Bu hatim dediğimiz Kur'an'ın tamamını, 6666 ayetin tamamını ölüsü için, ölüsünün ruhu için okutan bu kadın son derece, aşırı derecede açık saçık, çıplak bir kadın. Ama hafızları toplamış, işte vefat etmiş olan kocası için bir hatim okutmuştur. Aynı kadına kısa bir zaman sonra niçin açık saçık olduğunu, neden baş açık dolaştığını, neden makyajlı, boyalı, cilalı dolaştığı söylediği zaman, efendim kaçıncı asırda yaşıyoruz? Hangi zamanda yaşıyoruz? Hanımefendi, Kur'an'da açık saçıklığın haram olduğuna dair hüküm var. Allah'ın bu konuda açık seçik hükmü var. Açılıp saçılmayın. Yabancı erkeklerin bulunduğu yerlere giderken, girerken tepeden tırnağa örtünün manasında, mealinde açık hüküm var dediğimiz zaman, kardeşim kaçıncı asırdayız? Zaman sana uymuyor ki, sen zamana uyacaksın. Kur'an'daki bu hükümler bu asırda tatbik edilemez diyor. Bakın, yani bir taraftan hafızları toplayıp ölüsün ruhuna hatim okutturuyor. Öbür taraftan Kur'an'da böyle hükümler var, niye başını açıyorsun bire hanım, kardeşim dediğin zaman, hangi asırdayız diyor, canım bu asırda da diyor Kur'an-ı Kerim'in hükümleri uygulanır mı diyor. Yani öyle bir çıkmaza saplanmış ki Müslümanlar, öyle bir kargaşaya girmiş ki, Allah'ın kitabı dediği nedir? Âmentü billahi ve melâiketihi ve kütübihi derken bu kitap nedir? Kur'an ne demektir? Kur'an'ın hükümleri nedir? Nasıldır? Ne ol? Bu konularda demek ki temelde esaslı bir bilgiye, kültüre, imana sahip olamaması sebebiyle ne mümin olduğu belli, bir hareketine bakıyorsun aynen mümin hareketi, bir diğer hareketine bakıyorsun açıkça bir küfür hareketi, böyle bir kargaşa, böyle bir başıboşluk içinde Müslüman olduğu söylenen bir cemiyet, bir cemaat halinde devam ediyoruz. Tabii bunun sebepleri var. Bu toplumun, bu cemiyetin, bu milletin bu hale gelmesinin sebepleri var. Bunlar oldukça geniş, etraflı mevzular. Konuyu dağıtmamak için o cihetlere girmeyip, geçen cuma üzerinde durmaya çalıştığımız halde vakit yetmediği için bu cumaya bıraktığımız konuya geleyim inşallah. Yine zamanımızın müsaade ettiği kadar geçen cuma bahsettiğimiz konuyu açıklamaya, izah etmeye ve zihinlerde, müminlerin zihinlerinde birkaç hususun kalmasına, hatırlarda kalmasına yardımcı olmaya çalışalım inşallah. O da şuydu: yeryüzündeki olaylar, çatışmalar, gelişmeler, meydana gelen hadiseler tabii ister istemez Müslümanların dikkatini çekiyor, ilgisini çekiyor, gözlerimiz o tarafa çevriliyor, kulaklarımız o tarafa çevriliyor. Haliyle düşünen, inanan, yaşayan insanlar olarak yeryüzünde meydana gelen hadiseleri takip etmek zorundayız. Hele bu hadiseler Müslümanları ilgilendiriyorsa, yeryüzündeki bu olaylar, gelişmeler, çalışmalar, çatışmalar Müslümanları ilgilendiriyorsa, elbette ki Müslümanların bu hadiselerle alakadar olması dini bir vazifedir. Mümin olmanın, Müslüman olmanın bir icabıdır. Elbette Müslümanlar yeryüzündeki diğer Müslümanların meseleleriyle, elbette ki müminler ve Müslümanlar yeryüzünün neresinde Müslümanlarla ilgili bir mesele varsa onlarla ilgileneceklerdir. Bu iman borcudur, Müslüman olmanın icabıdır. Senelerden beri Filistin'de devam eden vahşet, dehşet, zulüm elbette ki Müslümanların alakasını, ilgisini, dikkatini, desteğini çekecek. Şimdilerde de, birkaç haftadan beri de Cezayir'de meydana gelen hadiseleri yeryüzünün bütün bölgelerinde, bütün kıtalarında yaşayan Müslümanlar tarafından elbette ki ilgiyle, hatta fevkalade hassasiyetle takip etmeleri yine Müslüman olmanın icabıdır. Zira Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz açıkça ifade ediyor: men esbaha la yehtemmü bil müslimin feleyse minhüm. Dünyanın neresinde olursa olsun Müslümanların başına gelen musibetleri, sıkıntıları, eziyetleri, çileleri, işkenceleri ve zahmetleri kendisine dert edinmeyen, o çileye, zahmete, zulme uğrayan Müslümanların sıkıntılarını paylaşmayan, ilgilenmeyen, alakadar olmayan, desteklemeyen kimseler asla o Müslümanlardan değildir, Müslüman olduğunu söylemesin diyor. Feleyse minhüm, Müslüman toplumdan değildir, Müslüman milletten değildir. Müslüman cemaatten değildir diyerek Allah'ın Resulü çok korkunç bir hüküm veriyor. Elbette ki ilgilenmek ve bunlarla alakalı hususlarda bilgilenmek, bilgi sahibi olmak icap ediyor. Mesela şimdi geçen cuma üzerine durmuştum ama zaman yetmemişti. Cezayir'deki gelişmeleri gerek TRT haber bültenlerinde, gerekse sair haber kaynaklarında bu gelişmeleri verirken oradaki Müslümanlar için Müslüman demiyorlar, dikkat ederseniz. Hani Cezayir'deki Müslümanlar şöyle yaptı, Cezayir'deki müminler böyle yaptı demiyor. Kur'an'daki sıfatları kullanmıyor. Kur'an'da iki sıfat var, mümin, Müslüman. Mümin, Müslim. Cezayir'deki Müslümanlar şu kadar zafer kazandı, Cezayir'deki Müslümanlar şu kadar milletvekili çıkarttı demiyor. Cezayir'deki aşırı dinciler diyor. Aşırı dinci. Kur'an'da olmayan bir kelime. Cezayir'deki Müslümanlar dese, yeryüzündeki 1,5 milyar Müslüman, maşallah biz de Müslümanız, onlar da Müslüman diyecek ve hemen kenetlenecek. Bütünleşecek, ben de Müslümanım, o da Müslüman, tamam takip edeyim. Aşırı dinci deyince, diğer Müslümanlar, yeryüzünün diğer bölgeler Müslümanlar, ya bunlar kimmiş? Aşırı dinci ha, demek bunlar başka kimseler, başka işler bunlar, beni ne alakadar eder diyerek ilgisini kesmeye, alakadar olmamaya, hatta korkmaya, hatta çekinmeye, hatta aleyhinde olmaya başlıyor. Bu kelimeyi tabi haber bültenlerine koyarken çok titiz davranıyorlar. Ehli küfür Müslümanlarla ilgili alakalı meseleleri, gelişmeleri, çalışmaları haber kaynakları vasıtasıyla yaymaya, duyurmaya çalışırken özellikle, titizlikle kelimeleri saptırıyorlar. Manaları bozuyorlar. Mefhumları bir takım kargaşalara, yanlışlıklara sokarak Müslümanları, dünya Müslümanlarının zihinlerinde yanlış düşünceler, yanlış imajlar, yanlış fikirler aşılamaya çalışıyorlar. Aşırı dinci. Cezayir'de aşırı dinciler şöyle yaptı. Aşırı dinciler böyle yaptı. Müslümanlar da bunları dinliyor, bu haber bültenlerini. Acaba ne demek diye merak eden de var, etmeyen de var. Aynı şey Türkiye'de de mesela senelerden beri, Cumhuriyet kurulduğundan beri Müslümanlara yapılan zulümler, baskılar, işkenceler hep değişik isimler altında yapıldı. Mesela Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin rahmetullahi aleyh risalelerini, Said Nursi Hazretleri'nin yazmış olduğu Kur'an tefsiri mahiyetinde risalelerini evlerde toplaşıp da okumaya çalışan bir kişinin okuyup da 15-20 kişinin dinlemek istediği toplantılar bir zamanlar basılıyordu polis tarafından. Polisler o evi basıyorlardı. Bediüzzaman'ın kitaplarını okuyan bu nur talebelerini, bu Müslümanları yakalıyor, götürüyordu. Ertesi gün gazetelerde nurcular ayin yapılırken basıldı. Müslümanlar basıldı demiyor, nurcular diyor. Müslümanlar dese, ya ben de Müslümanım ya, öyle şey olur mu diyeceksin. Nurcular deyince, bana ne diyorsun ya, ben nurcu değilim ki. Yani bu kelimeleri fevkalade titizlikle seçiyorlar. Çok hesaplı hazırlıyorlar ve uzun bir vadede bunları kullanmaya çalışıyorlar. Yani kelimeleri bile hesaplı, planlı, maksatlı kullanıyorlar. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Yahut mesela efendim bir grup Müslüman Kur'an kursu açıyor. Kur'an kursu. Çeşitli bölgelerden talebeleri topluyor, onlara Kur'an okutuyor, İslam'ı anlatmaya çalışıyor. Onların bu faaliyetleri İslami faaliyet, başka bir şey İslam'ın dışında değil. Gazetelerde ve haber bültenlerinde bunlarla ilgili haber verirken Müslümanlar kelimesini kullanmıyorlar. Süleymancılar diyor. Sen diyorsun ya bana ne, ben Süleymancı falan değilim, ben Müslümanım diyorsun. İlgini alakanı kesiyorsun. Müslümanları parçalamayı ne güzel başarmışlar görüyor musun? Nurcular, şucular, bucular diye bu kelimeleri kasten, kasıtlı, planlı, maksatlı olarak ehli küfür vallahi hesaplı kullanıyorlar. Müslümanlar da bunu yutuyor mu yutmuyor mu? Onu zaman gösterecek. İşte Cezayir'deki Müslümanların mücadelesini ve neticedeki zaferlerini ve başarılarını dünya Müslümanlarına takdim ederken, anlatırken Müslümanlar Cezayir'deki İslami gelişmelere ortak olmasın, destek olmasın, dua etmesin, yardımcı olmasın, ilgilenmesin, aksine nefret etsin, şiddetle, nefretle kınasın diye aşırı dinciler şöyle yaptı, aşırı dinciler böyle yaptı diye haber bültenlerinde Müslümanlar deyip demeyip de aşırı dinciler kelimesini kullanıyorlar mı, kullanmıyorlar mı? İşte mesele burak. Halbuki bu kelime İslam ile alakalı bir kelime değildir. Dinde aşırı gitmek, bu konuyu biraz anlatmam lazım, açıklamam lazım. Çok tehlikeli bir konu bu. Çok tehlikeli bir konu. Bu konuyu çok iyi anlatmak lazım. Dinde aşırı olmak ne demektir? Bir Müslüman dinde aşırı gidebilir mi? Ne kadar gidebilir? Nereye gidebilir? Cezayir'deki Müslümanlar dinde aşırı mı gitmişler? Ne yapmışlar ki bu kelimeyi kullanıyorlar? Yahut ne maksatla kullanıyorlar? Vallahi bunlar çok mühim meseleler. Çok geniş Kur'an-ı Kerim'de yığınla bununla alakalı hükümler, esaslar var. Hangi birini şu dar zamanda anlatacağımı şaşırıyorum. Hangi birini? Efendiler, bir kere din dediğimiz şey nedir? Din. Din der demez, din kelimesini işitir işitmez, Müslümanın kafasında canlanan, meydana gelen şey ne olması lazım? اِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللّٰهِ İslam. Başka bir şey yok. Din kelimesini, eddini, din kelimesini işitir işitmez, bir Müslümanın kafasında şimşek gibi beliren, aydınlanan kelime İslam kelimesi olması lazım. Çünkü اِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللّٰهِ İslam ayeti bizi tamamen bağlıyor. Allah katında İslam'dan başka bir din yok. Başka bir manaya yönelmek mümkün değil. Bunlar temel meseleler. Buralarda anlaşamayan, bütünleşemeyen Müslümanlar hiçbir konuda anlaşamaz. اِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللّٰهِ İslam. Peki, İslam dini bir din olduğuna göre bu dinin esaslarını, usullerini, sınırlarını kim belirlemiştir? Bu sualin de cevabı Müslümanların zihninde canlanması lazım. Kur'an-ı Kerim'le belirlenmiştir. Ve yine Kur'an-ı Kerim'in açıklayıcısı, tebliğcisi olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin hadisi şerifleri, yani sünnetleri belirlemiştir. Gayet belli. Kur'an'da ölçüler konmuş. Sünnet-i Muhammediye'de sınırlar belirtilmiş. Bir Müslüman da bu sınırları aşamaz, geçemez. Bakın bununla alakalı ayet-i kerimeyi de arz edeyim derhal. Ahzab suresinin 36. ayetine çok ehemmiyet vermelisiniz. Ahzab suresinin 36. ayeti çok ehemmiyetlidir. Rabbimiz buyuruyor ki وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَدَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ اَمْرًا اَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ. Dehşetli bir ayettir. Rabbimiz buyuruyor ki وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ. Mümin erkek olursa mümin, kadın olursa mümine Mümine kelimesi burada o manada geliyor. Müslüman ve mümin erkekler, Müslüman ve mümin olan kadınlar, bunların tavırları, davranışları nasıl olacak? Nasıl bir davranış ortaya koyacaklar? Ayet-i Kerime onu haber veriyor. İza kadallahu ve rasuluhu emren. Allah ve Resulü bir şeye hüküm verdikleri zaman, gada, hüküm vermek, gadi, onun için gadi kelimesi buradan geliyor. Hakim, İslam'da hakim anlamında. Allah ve Resulü bir şeye hüküm verdikleri zaman, karar verdikleri zaman, bir şeyi hüküm altına aldıkları zaman, Müslüman erkeklere ve Müslüman kadınlara en yekûne lehumul hıyaratu min emrihim. Artık o işte kendilerinin tercihlerinin, seçmelerinin bir hükmü yoktur. Allah ve Resulü bir hususta bir hüküm, bir emir koydu mu Müslümanlar artık bana göre, sana göre diyemezler. Allah ve Resulüne göre deyip teslim olmak zorundadırlar. Mümin için, mümin erkekler ve mümin kadınlar için Allah'ın koyduğu hükümleri, Resulünün koyduğu sınırları bir milim geçmek yoktur. Yani seçme, Allah ve Resulünün ortaya koyduğu hükümlerin dışında bir Müslüman başka bir hükmü, başka bir tercihi benimseyemez. Benimseyemez. Kıyamete kadar da böyledir bu. Mesela bir misal olsun diye arz edeyim. Domuz eti haramdır, tamam. Allah bu hükmü ortaya koymuştur. Peygamber Zişan da sünnetiyle bunu ülkesinden, bölgesinden domuz etini kaldırmıştır. Buna asla, bunun helal olmasına, Müslümanlar tarafından bu domuzun, domuz etinin yenilmesine, Müslüman bir ülkede bunların üretilmesine, Müslümanlara bunların satılmasına, kesilmesine, yedirilmesine imkan ihtimal yoktur. İza kadallahu ve rasuluhu. Allah ve Resulü bu hükmü koymuştur. Kıyamete kadar bu hükmü değiştirme hakkını Cenab-ı Hak kimseye vermemiştir. Kimseye vermemiştir. Diyelim ki parlamento, yani millet meclisi, Müslümanların, Müslüman milletin meclisi diyelim, mecliste 450 milletvekili bulunsun, 450 milletvekili bulunsun, bu mecliste 30 tane, 40 tane milletvekili bir kanun teklifi hazırlasalar, kanun teklifi. Deseler ki memlekette et üretimi düşük seviyede devam ediyor. Fazla et üretemiyoruz. Fazla hayvan yetiştiremiyoruz, besleyemiyoruz. Yavrulaması çok olan domuz denen bir hayvan, bu domuz denen hayvanın üretilmesi için çiftlikler kuralım. Geniş imkanlarla bu hayvanı bol miktarda yetiştirelim, üretelim ve bunların da etini ucuz fiyata Türkiye Müslümanlarına, halkına dağıtalım. Dolayısıyla et ihtiyaçlarını karşılasınlar, pahalı et yemekten kurtulsunlar diye 30 milletvekili bir kanun teklifi hazırlasalar. Bu kanunun, bu teklifin mecliste görüşülmesi için meclis başkanına verseler, meclis başkanı da genel kurulda, bütün milletvekillerin toplandığı salona ne diyorlar? Genel kurul. Bütün hepsi orada. 450 milletvekili diyelim orada. Meclis başkanı bu 30 milletvekilinin domuz çiftlikleri kurulup da domuz yetiştirilip Müslüman Türk halkına satılıp dağıtılmasıyla alakalı bu kanun teklifini görüşmeye açsa, görüşülse, konuşulsa, arkasından da oylamaya sunulsa, oylama yapılacak yani kanun çıkacak. Oylama yapılırken bugünkü parlamentoda parlamentonun işleme tarzına göre 450 milletvekilin yarısı ne eder? 225. 225'in yanına bir ilave ederseniz ne olur? 226 eder. Yani çoğunluk olur. Yarısından bir fazla. 226. 226 milletvekili parmağını kaldırırsa bu domuz etinin millete yedirilmesiyle alakalı kanun bugünkü parlamentoda çıkar mı çıkmaz mı? Demokrasiye göre çıkar. Parlamentoya göre çıkar. Altı milyar insan bir araya gelse bu hükmü kaldırabilir mi? Kaldıramaz. İşte Müslümanların sıkıntısı burada. Şarapla da ilgili hüküm. Yani Allah'ın haram ettiği bütün hükümler böyle. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَدَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ اَمْرًا Allah ve Resulü bir şeyin haram olduğunu söyledi mi, artık o dünyada, o ülkede, o bölgede, o memlekette hiçbir Müslüman kadın ve erkek o haramın helal olması için hiçbir şey yapamaz. Teklif yapamaz, tertip yapamaz, başka türlü tevil yapamaz, ayrı bir yorum getiremez, canım öyle değil de böyleydi diyemez. Ama bugünkü demokrasilerde efendim bol miktarda şarap fabrikaları yapalım, Türkiye'deki bütün üzümleri, asmaları, üzümleri bu şarap fabrikalarında şarap yapalım, halka içirelim diye meclisteki bir teklifi 226 milletvekili parmağını kaldırdı da kabul ediyorum dedi mi, şarapla ilgili bu kanun çıkar. Ama İslam'a göre çıkar mı? Ebediyen çıkamaz. Mümkün değil. İşte Müslümanların problemleri burada. Kıyamete kadar Allah ve Resulü'nün hükümleri müminleri bağlıyor. Yani hiçbir hoca, hiçbir dini mahiyeti olan bir mümin, bir Müslüman ebediyen hiçbir sebeple haram olan bir şeyi helal etme hakkına ve yetkisine sahip değil. Hiçbir parlamentonun, hiçbir konseyin, hiçbir cuntanın, hiçbir kadronun böyle bir şey yapmaya hakkı ve selahiyeti yok. Mümkün değil. Milli piyango haram mı değil mi hocam? Hani yeryüzünde Allah'a iman eden hiçbir hoca ve hiçbir Müslüman helaldir diyemez. Haramdır demesi lazım. Niye? Kur'an'la sabit. Kur'an-ı Kerim olmasa Allah muhafaza etsin, Hristiyanların elindeki uydurma İncil gibi bizim de kitabımız Kur'an-ı Kerim aslını kaybetmiş, değişmiş, meyişmiş olan bir kitap olsa kafana geleni söyle. Öyle olmuyor ki, Kur'an-ı Kerim var. Diyanet reisi de buna bağlı, vaiz efendi de buna bağlı, müftü efendi de buna bağlı, bütün Müslümanlar buna bağlı, halife buna bağlı, peygamber bile kafasından bir kelime konuşamaz. Kitaba bağlıyız. İşte bütün problem buradan kaynaklanıyor. Aşırı dinci tabiri de işte bu ölçüyü nazar-ı itibara almayan zalimlerin ortaya koyduğu bir kelimedir. Nasıl aşırı ya? Dinde haram edilenlere haram, helal olanlara helal diyorsunuz. Farz olan şeylere farz diyorsunuz. Vacip olana vacip diyorsunuz. Sünnet olana sünnet diyorsunuz. Daha bunun aşırılıkla ne alakası var? Düşünün ki imanın şartı altı. İmanın şartı. Âmentü billahi ve melâiketihi ve kütübihi ve rusulihi vel yevmil âhiri ve bil kaderi. Altı tanedir. Yedincisi yok. İmanın şartı altı. Allah'a, meleklere, kitaba, peygamberlere, ahiret gününe, kadere. Malum. Birisi kalksa da dese ki ya imanın şartı altı diyorlar ama biz bunu sekiz yapalım. İmanın şartı sekiz olsun. Bu dinde aşırı gitmektir. yani Allah'ın ve Resulünün koyduğu ölçünün dışına taşmaktır. Aşırı demek taşmak demek. Aştı demek taştı demek. O zaman imanın şartı 6 değil de 8 olsun diyen adam Müslüman olur mu ki ona siz aşırı dinci diyorsunuz? Dinden çıkmış olur mu olmaz mı? Dinden çıkmış olur. Dinsiz olur. Dinsiz olur. Yani onun dinle, İslam'la bir alakası yok ki dinci veya aşırı dinci diyesiniz. Namazın farzı 12. Hani hadesten taharet, necasetten taharet malum. 6 tane namazın dışında, 6 tane namazın içinde 12 tane namazın farzı var. Namaz kılmak isteyen bir Müslüman bu 12 farzı bilecek. Birisi dese ki ya bu 12, namazın farzı 12 ama bu çok ya, bunu 8'e düşürelim dese, 8'e indirelim dese, bu adamın yaptığı iş dinde aşırı gitmektir. Niye? Allah'ın koyduğu ölçünün dışına çıkmaktır. Allah ve Resulünün koyduğu ölçünün dışına çıkınca ortada bir din, ortada bir Müslüman kalmıyor ki aşırı maşırı diyesiniz. Dinden çıkmış bir insan var orta yerde. Dinden çıkmış bir insan var. O halde İslam dini için aşırı dinci kelimesini kullanmak vallahi mümkün değil. Ama Hristiyanlar için bunu kullanmak mümkün. Çünkü Hristiyanlar Allah'ın gönderdiği hak dinden çıkmış mı çıkmamış mı? Çıkmışlar. Hazreti İsa aleyhisselam Kur'an'ın verdiği habere göre Hazreti İsa peygamber midir değil midir? Peygamberdir. Ama bugünkü Hristiyanların hangi birisini yakalar da sorarsanız sorun, o Hazreti İsa Allah'ın oğludur diyor. Görüyor musunuz? Allah diyor ki İsa benim peygamberimdir. Hristiyan papazı diyor ki yok, Allah bilmiyor, Allah'ın oğludur diyor. Yani bakın nasıl aşırı gitmişler. Hazreti İsa aleyhisselam peygamber sıfatından çıkartılmış, Allah'ın oğlu şekline sokulmuştur. Aşırı gitmek böyledir. Bundan dolayıdır ki Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz kesinlikle şu mübarek hadisiyle bu davranışı yasaklamıştır. La tutruni kema utriya İsa ibn Meryem fekulu li Abdullah ve Resulullah. Buyuruyor ki ey müminler sakın ha Hristiyanların Hazreti İsa'yı Allah'ın oğlu tabiriyle uçurdukları gibi Hazreti İsa'yı uçurdular. Allah'ın kulu ve Resulüyken yaptılar Allah'ın oğlu. Yani kaldırdılar, uçurdular. İsa diye bir şey kalmadı. İsa diye bir şey kalmadı. Efendimiz diyor ki, la tutruni, beni uçurmayın, beni şişirmeyin. Beni aşırı methetmeyin, aşırı konuşmayın. Kema utri'a İsa ibn Meryem. Meryem oğlu İsa'nın uçurulduğu gibi, şişirildiği gibi beni şişirmeyin. Ne deyin? Fekulu li, bana deyin ki Abdullah ve Resulullah. Allah'ın kulu ve Resulü deyin. Başka bir kelime duymayayım sizden diyor. Onlar aşırı gittiler. Yahudiler de aşırı gitti. Hristiyanlar da aşırı, yani Allah'ın koyduğu hükmün dışına çıktılar. Aşırı dinci mi, aşırı dinsiz mi ne derseniz deyin. Ama Müslümanlar Allah ve Resul'ün koyduğu çizgiden çıkamaz ki, aşırı diyesiniz, aşırı dinci diyesiniz, buna imkan ve ihtimal yok. O halde Cezayir'deki Müslümanlar ne istiyor? Ve onların bu çalışmasına ve gelişmesine neden haber kaynaklarında bazı yazarlar, bazı muhabirler aşırı dinci tabirini kullanıyorlar? Bunu da kısaca açıklayayım. Efendiler, bugünkü yeryüzündeki Müslümanların hemen hemen umumunda ve tamamında, bahusus Türkiye Müslümanlarında yerleşmiş olan bir kanaat var. İstisna kaideyi bozmaz. Allah'a hamdolsun bu kaide çoktan bozuldu. ve din bakımından ne olduğunu anlayan bir nesil gelişmektedir. Allah'ın lütfuyla İslam'ın geleceği bunların varlığına bağlıdır inşallah. Ancak genel olarak diyorum, din deyince, İslam deyince akla birkaç husus getirilmeye çalışıldı. İşte abdest almak, namaz kılmak, oruç tutmak, hacca gitmek, zekat vermek, ama o da çok gerilerden geliyor. Böyle dini basit, küçük, sınırlı, kısıtlı birkaç konuya hapsettiler. Namaz kılıyor mu? Tamam, Müslüman. Oruç tutuyor mu? Oo maşallah, Müslüman. Yani İslam'ı çok dar kalıplar içinde, İslam dininin ahkamından, hükümlerinden bir kısmını, mesela namaz kılmak, Kur'an'daki hükümlerden bir tanedir, hepsi değil ki. Oruç tutmak, Kur'an'daki hükümlerden bin küsur Allah'ın emirlerinden bir emir, bir tanesi. Abdest almak da öyle, Allah'ın hükümlerine bir hüküm, bir emir. Bunları yapınca dinin tamamı halledilmiş olmuyor ki, ama laiklik prensibinin oturtulmak istendiği Müslüman ülkelerde Allah'ın bazı hükümlerini yerine getirmek serbest yapılmış, bazı hükümlerini yerine getirmek yasaklanmış. Yani laik ülkelerde, laiklik prensibinin uygulandığı ülkelerde Kur'an-ı Kerim ikiye bölünmüş. İbadetle ilgili hükümleri yapabilirsiniz, dünya ile devletle alakalı hükümleri yapamazsınız. Yani Kur'an parçalanmıştır. Laikliğin en büyük felaketi Kur'an'ı parçalamaktır. Mesela laiklik prensibinin uygulandığı memleketlerde Allah'ın Kur'an-ı Kerim'deki namazla ilgili hükmünü yerine getirebilirsiniz. Allah ne diyor? Namaz kılın. Ekimus salate. Namaz kılın diyor mu demiyor? Diyor Cenab-ı Hak. Bunu yerine getir. Ama buna mukabil Bakara suresinde ne diyor Rabbim 279. ayetinde? Ve zeru ma bakiye miner riba. Faizle ilgili bütün kazançları bırakın. Faizi terk edin diyor. Faizi bırakın. Faizi terk edin. Ve la takrabuz zina. Zinaya yaklaşmayın diyor. Ama laik ülkelerde, Müslümanların yaşadığı ve laiklik prensibinin uygulandığı ülkelerde dikkat ediyorsanız, namaz kılmak hükmü tatbik edilebiliyor, faizi terk edin, zinaya yaklaşmayın hükmü tatbik edilemiyor. O zaman Kur'an-ı Kerim ne olmuş? Parçalanmıştır. İşte Cezayir Müslümanları dediler ki, yok biz laiklik istemiyoruz, biz Kur'an'ın tamamını tatbik edeceğiz. Vallahi böyle dediler. Kur'an'ın tamamını tatbik edeceğiz der demez Fransız kafirleri ve Fransız basını aşırı dinci demeye başladı. Dinin tamamını tatbik edenlere aşırı dinci denmez ki, dinin tamamını yaşamak istiyor. Türkiye'deki Müslümanlar Kur'an'ın tamamını tatbik etmek hürriyetinden mahrumdurlar. Mesela innemel hamru, içki haramdır diyor. İçki haramdır. Allah diyor ki içkiyi yasaklayın, içkiyi kullanmayın, üretmeyin, tüketmeyin, içki yapanlara ruhsat vermeyin, içki satanlara ruhsat vermeyin diyor. Kur'an'da ayet var mı? Var. Tamam mı? Tamam. Ama Türkiye'de bunu tatbik edebilir misiniz? Yok, onlara karışma diyor. Sen git namazını kıl, başka şeye karışma. Kur'an-ı Kerim'i parçalamanın hakkını sana kim verdi? Ya... İşte Cezayir'de bu tutuma, bu duruma, bu davranışa karşı çıktılar. Dediler ki Kur'an'daki namaz kılmak emrini yerine getirdiğimiz gibi içkinin haram olduğu hakkındaki hükmü de yerine getireceğiz. Arkasından kıyamet koptu. Aşırı dinciler şöyle yaptı, aşırı dinci böyle yaptı. Ver yansın ettiler. Niye? Araştırdım birkaç gündür, bakıyorum. Fransa'nın gerek ülkesinde ve gerekse dünyanın her tarafına sattığı, reklam ettiği, sattığı Fransız şaraplarının tamamı, Allah aşkına iyi dinleyin, Fransız patentli, Fransız ambalajlı bütün şarapları diyorum, Fransa'nın gerek ülkesinde ve gerekse dünyanın her tarafına sattığı, reklam ettiği, sattığı Fransız şaraplarının tamamı, Allah aşkına iyi dinleyin, Fransız patentli, Fransız ambalajlı bütün şarapların, dünyada en ünlü şarap affedersiniz Fransızlarınmış, en ünlü şaraplar haşa, bu şarapların hemen tamamı Cezayir'deki üzüm bağlarından çıkan üzümlerle yapılıyor ve Cezayir'de imal edilip patent Fransız dünyaya satılıyor. E tabi İslam hakim olursa Fransızlar milyarlarca dolar zarar edecekler. Vallahi sebebi budur. Araştırıp okuyacaksınız. Bütün yayınları ben takip ediyorum. Bu noktalar çok mühim ya. Cezayir'deki Müslümanların zaferini durdurmaya çalışan generaller, araştırdım iki gündür gazetelerde yazıyor, 180 general muhtıra vermiş orada, 180 subay, general da var, albay da var, binbaşı da var, Cezayir askerleri, generalleri, hepsinin Fransız bankalarında hesapları var. Hepsinin Fransa'nın deniz kıyısında vallahi yalıları var. Fransız ormanlarında bu generallerin villaları var. Tam bir sömürge ordusu. Fransız, Cezayir ordusu, Cezayir milletin ordusu değil, milli bir ordu değil. Tamamen Fransa'nın finanse ettiği sömürge ordusu. Hemen el koydular. Hadise budur. Zavallı Müslümanlar yahu, hiçbir şeyin farkında değiliz be. Yoksa Cezayir Müslümanı Allah'ın dininden çıkmamış ki aşırı dinci diyesiniz. Dinin tamamını diyor, tatbik edeceğim. İçkiyi yasaklayacağım diyor. Zinayı, bütün genel evlerini kapatıp orada çalışan kadınları ıslah edeceğim diyor. Yok, aşırı dinci diyor adam. Sen aşırı dincisin. Bunun aşırılıkla ne alakası var? Bu dini hükümlerin tamamının tatbik edilmesiyle alakası var. Bütün bu kelimeler görüyorsunuz ki kasten, maksatlı, manalı kullanılmaktadır. Ve yeryüzü Müslümanların şaşırtmaya, yanıltmaya ve hedef değiştirmeye matuf hareketlerdir. Ama inşallah daha fazla ileriye gitmek mümkün değildir. Görüyorsunuz ki dünyanın en kudretli, en güçlü, en silahlı ordusu Rusya'nın ordusuydu ki buna ne diyorlardı? Kızıl Ordu. Kızıl Ordu. Görüyorsunuz ki komünizmi koruyamadı, Gorbaçov'u koruyamadı, Lenin'i koruyamadı, Stalin'i koruyamadı, Marksizmi koruyamadı ve dağıldı gitti elhamdülillah. İran Şahı'nın ordusu Orta Doğu'nun en kuvvetli ordusuydu. İran Şahı'nın ordusu korkunç, mekanize bir ordu, motorize bir orduydu. Orta Doğu'da tek orduydu Şah'ın ordusu. Ama Şah'ın ordusu Şah'ı koruyabildi mi? Vallahi Cezayir ordusu da oradaki Müslümanları engelleyemeyecek, durduramayacaktır. İnşallah. Mümkün değildir. Kızıl Ordu bile koruyamadı Lenin'i, Stalin'i. Kızıl Ordu bile koruyamadı oradaki Allahsızları. Cezayir ordusu da İslam'ı engelleyemeyecektir. Allah şahittir böyle olacak. Bak, burada yeminle söylüyorum ya. Ve oraya İslam hakim olacaktır. Çünkü Cezayir ordusu, Cezayir milletinin ordusu değildir, sömürge ordusudur. Her bir generalin ve albayın Fransız bankalarında korkunç hesapları var. Fransız bankalarına hesap açtırmışlar. Fransa'nın dünyaya sattığı en ünlü şaraplar, Cezayir bağlarında yetişen üzümlerden imal ediliyor. Ya o muazzam Kuzey Afrika'nın sahillerinde ne müthiş üzümler gidip gören arkadaşlarımız var. Bütün bunları Fransa sömürüyor, Fransa yiyor. Cezayir'in doğal gazını, Cezayir'in bütün petrolünü Fransa sömürüyor, Fransa kullanıyor. Tabii karşı çıkacak ya. Tabii orduyu harekete getirecek ya. Hadise budur. Yani yönetim elden gidecek. Aynen 1400 sene evvelki Mekke'ye benziyor. Mekke'de Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam peygamberliğini açığa vuruncaya kadar kimsede bir şey yoktu. Ve herkes, başta Ebu Cehil, başta Ebu Leheb ve adamları Hazreti Muhammed'e ne diyorlardı? Muhammedül Emin. Ne demek emin? Güvenilir demek. Herkes güveniyordu. Hayatta yalanı duyulmamış, yanlışı görülmemiş. Muhammedül Emin, Muhammedül Emin. Mehmet Emin kelimesi buradan geliyor. Mehmet Emin. İsim olmuş yani. Muhammedül Emin. Çok emniyetli diyorlardı. Nasıl ki la ilahe illallah Muhammedur Resulullah deyince sen yalancısın demediler mi? Karşı çıkmadılar mı? Ya düne kadar yalan duyulmamış Muhammedül Emin idi bu adam. Niye şimdi karşı çıktın? Anladılar ki hakimiyet gidecek. İktidar gidecek. Saltanat gidecek. Muhammed'e karşı çıktı. Şimdi Cezayir'deki %85'lik Müslümanların demokrasi dedikleri yoldan elde ettikleri zaferi 180 tane subay katlediyor. Sebep sömürge. Sebep menfaat. Sebep servet. Ve iktidar. Hadise budur yani. Bugün mesela başörtüsüyle alakalı kavga hala bundan 10 gün evvel Ankara'da bir fakülteden 11 tane başörtülü kız okuldan uzaklaştırıldı. Okudunuz mu gazetelerde? 10 gün evvel 11 tane kızımız başörtüsünü çıkarmadıkları için okuldan resmen uzaklaştırıldılar. Atıldılar. Fakültede. Ya ne var bu başörtüsünde? Niye bu kadar adamlar takip ediyor? Ne oluyor? Arkasında muazzam işler var bunun. Niye? Kısaca dokunup geçeyim. Vaktimiz azaldı. Bütün Türkiye'deki Müslüman kızlar ve kadınlar kapansa başörtüsüyle, tesettürle, Allah'ın hükmüyle kapansa. Bundan ona ne, öbürüne ne? Tamam, kadınlar kapandı. Türkiye diyelim ki 10 milyon, 15 milyon kadın var, kapandı. Buna bu başkası ne alakadar eder? Ha bakın, arkasında bir şeyler var bu işin. Müslüman kadınlar kapandığı zaman bazı şeyler kapanacak. Bazı yerler kapanacak. Mesela ne kapanacak? Bugün güzellik malzemesi diyorlar, yani kozmatik ürünler, dudak boyası, tırnak cilası, pudralar, boyalar, allıklar, şampuanlar, deodoranlar, losyonlar, kremler, bütün bunları yapan fabrikalar var mı yok mu? Var. Kadınlar kapanırsa makyaj yapmayacak, dudak boyamayacak, yanak boyamayacak. Müşteri olmaktan çıkacaklar. Bu fabrikalar üretimini kime satacak? Kimseye satamayacak. Satamayınca bu fabrika kapanır mı, kapanmaz mı? İşte kadınlar kapanırsa bizim fabrikalarımız da kapanır diyor kafir oğlu kafirler. Hadise budur. Oynanan oyun budur. Bugün İstanbul'da sayısını tespit edemediğimiz kadar kuaför salonları var. Kuaför. Erkek berberlerin önünde zenginlerin karıları oturup saatlerce boynunu, boğazını, saçını yaptırmıyor mu? Kuaför diyorsunuz. Kadınlar örtünürse, Müslüman olursa, İslam'ı yaşarsa bu kuaför salonlarına giderler mi, gitmezler mi? Gitmezler. Gitmeyince buralar ne olur? Kapanır ya, iflas eder. Kadınlar kapanırsa kuaför salonları kapanacak diye vallahi bundan dolayı korkuyorlar. Ebu Cehil'den farkları yok. Sömürüyorlar Müslümanları. Sömürüyorlar zenginlerin karılarını. Sömürge. Türkiye sömürgedir. Makyajcı ayrı sömürüyor, kuaförcü ayrı sömürüyor, efendim kozmatikçi ayrı sömürüyor, herkes sömürüyor. İçkici ayrı, diskotek ayrı sömürüyor. Nereye gidecek bu? Bu bütün sömürgenin arkasında Avrupa var, Fransa var. Bütün memleketin kaynakları onlara gidiyor. Isparta'nın bütün gülleri nereye gidiyor biliyor musunuz? Isparta'nın bütün gülleri hepiniz biliyorsunuz nereye gidiyor? Vallahi Fransa'ya gidiyor. Bizden ot fiyatına, yani yaprak fiyatına alıyorlar. Gramı bilmem kaç yüz bin lira bize satıyor, geri satıyorlar. Gül yağını, gül kokusunu. Bu nasıl Müslümanlar bilmez bunları ya? Kardeşlerim, yine safların sıklaşmasını rica edeceğim. Bazı boşluklar varsa ben buradan tam göremiyorum. O boşlukları doldurup sıklaştıralım. Cemaat geldi. Vakit de azaldı. İşte Cezayir'deki hadise bütün bunları açığa çıkardı. Bütün bunları ortaya koydu ve Avrupa, Hristiyan Avrupa yakayı ele verdi, yakalandı. Avrupa yakalandı. Bakınız mesela Avrupa devletleri, başta Fransa diyelim, Almanya, Hollanda, Belçika, İtalya, her neyse İngiltere, Rusya'da demokrasiye dönen milletleri, mesela Baltık kıyılarında ne var? Estonya, neydi o? Ukrayna, Estonya, Litvanya, Letonya, yani üç tane, önce üç tane çıktı orada. Küçük devletler, Hristiyan bunlar. Bunlar komünizmi reddettiler, demokrasiye döndüler. O üç tane küçük Baltık kıyısındaki evvelce komünist olan bu üç ülke demokrasiye dönmek için hareketlendiler. Hakikaten Litvanya, Letonya, Estonya. Bu üçü de demokrasiye döner dönmez Avrupa bunları alkışladı mı alkışlamadı mı? Alkışladı ve tanıdı. Niye? Çünkü onlar Hristiyan milletlerdi. Cezayir 30 yıldır, 30 senedir diktatör bir yönetimle, tek partiyle yönetiliyor. Yeni bir parti çıktı, seçimleri kazandı. Demokrasi yolundan iktidarın eşiğine geldi. Avrupa buna karşı çıktı. Estonya'da karşı çıkmıyor, Cezayir'de karşı çıkıyor. Niye? Hristiyan olursa bir şey demiyor, Müslüman olursa kabul etmiyor. Demek ki demokrasi Hristiyanlar için var. Müslümanlar için demokrasiye Avrupa ve Amerika razı oluyor mu olmuyor mu? Vallahi olmuyor. Halkın dediğini kabul etmiyor. Cezayir'de 100 insanın 85'i tercihini yapmış. İslam diyor. Yok diyor, bu demokrasi olmaz diyor. Eğer sandıktan Hristiyanlık çıksaydı olacaktı. Sandıktan İslam çıktığı için ne oldu? Kabul etmediler. Bu Avrupalılar çok namussuz adamlardır. Sahtekardırlar, iki yüzlüdürler, haindirler, katildirler. Avrupa milletleri kadar kahpe, Avrupalılar kadar iki yüzlü, Avrupalılar kadar namus düşmanı bir millet göremezsiniz dünyada. Müslümanların can düşmanıdır Avrupalılar. Fransız, İngiliz fark etmez. Amerika hiç fark etmez. Hristiyan dünya İslam'ın can düşmanıdır. Allah aşkına anlayın bunları Müslümanlar. Evet. Şimdi Türkiye'de de bazı yazarlar, gazeteciler şaşkın şaşkın bakıyorlar. Yahu ne diyelim acaba? Cezayir'deki askeri darbeye karşı çıksak laiklik elden gidecek diyorlar. Karşı çıkmasak, desteklesek demokrasi prensiplerine aykırı, şaşkın şaşkın, yani Türkiye'deki solcu, mason, gavur yazarlar şaşkın ördeğe döndüler. Şaşkın ördek herif, bir şey söylemiyor. La kınayın şu askerleri ya, halkın iradesine karşı çıkmışlar bu adamlar. Hani siz insan hakları diyordunuz? Her millet kendi yönetimini kendisi belirlesin diyorlar mıydı, demiyorlar mıydı? İşte Cezayir halkı kendi yönetimini kendisi belirledi. Niye kabul etmiyorsunuz? Hani insan hakları? Ha zalim Avrupa, sen insan haklarından demek ki Hristiyanların haklarını kastediyormuşsun da biz anlamıyormuşuz. Ya insan haklarından maksatları Hristiyanların hakları. İnsan haklarından maksatları sömürge hakları. Sömürge, sömürüyor ya. Sömürü devam ederse sandıktan çıkan demokrasi, sömürünün önüne geçilecekse demokrasi değil diyor. İki yüzlü kafir Avrupa. Fransızların, İngilizlerin, Avrupalıların düşmanı olmayan Müslümanın imanına şüphe etmek lazım. Görüyorsunuz işte. Ve bizdeki batıya bağlı, Avrupa'ya bağlı, satılık, kiralık yazarlar, kiralık profesörler, vicdanları kiralanmış yazarlar sus pus oldular. Demokrasi havarileri, demokrasi alkışçıları, askeri darbelere karşı olduğunu söyleyen yazarlar sustu kaldı. Konuşun bakalım haydutlar. Müslümanlar zafer kazanırsa kahroluyorlar, Hristiyanlar zafer kazanıyorsa alkışlıyorlar. Hadise budur. Niye Estonya'yı, Litvanya'yı tanıdınız da Cezayir'de halkın iradesine saygı duymuyorsunuz? O da halk, o da halk. Yok, Hristiyan olursa halktır, Müslüman olursa halk değildir. Bütün bunlar düşündürücü. Ama şunu açıkça belirtelim ki, İslam'ın yayıldığı günler, demin Mekke'den bahsettim. Aynı o günkü gibi dünyadaki bütün Müslümanlar, farkında mısınız, zulme uğruyor. Şu anda Cezayir'deki Müslümanlar mazlumdur. Vallahi zulme uğramışlardır. Filistin'deki Müslümanlar mazlumdur. Afganistan'daki Müslümanlar mazlumdur. Tıpkı Mekke-i Mükerreme'deki mazlumlar gibi. Ama sonunda Mekke fethedildi mi edilmedi mi? Vallahi bu mazlum Müslümanlar 2000 yılında hepsi herkes kendi ülkesini fethedecek ve İslam devlet olacaktır inşallah. 2000 yılında diyorum. 8 sene sonra. 2000 yılında Amerika olmayacak. Buradan ilan ediyorum. Elimde ayetler var, hadisler var. Bütün Müslüman ülkelerde İslam devlet olacak. Kesin olarak söylüyorum. Ordular engelleyemeyecek. İşte Kızıl Ordu Lenin'i, Stalin'i, Mao'yu, Marx'ı, Gorbaçov'u koruyabildi mi, koruyamadı mı? Vallahi koruyamadı. Şah'ın ordusu Şah'ı koruyabildi mi, koruyamadı mı? Müslüman ülkelerdeki ordular da kendi menfaatlerini koruyamayacak, İslam hakim olacaktır. Açık söylüyor. Merak etmeyin. İlgilenin bu konularla. Uykunuz kaçsın Allah aşkına bu konularla, uykunuz kaçsın. Basit dünya menfaatlerini öne alıp dininizi arkaya atmayın. Hassas olun, titiz olun, dikkatli olun, hesaplı olun, planlı olun. İslam'ı savunun, İslam'ın mücadelesi içinde olun. Hadise budur. İşte İslam'ın dışındaki sistemleri Allah-u Teala ne güzel gösteriyor. Bakın, Rusya'da 70 yıl hüküm sürdüğünü iddia eden komünizm, sosyalizm resmen vallahi çöktü. Ve şimdi onlar açlıkla, kıtlıkla baş başa kaldılar mı, kalmadılar mı? Kaldılar elhamdülillah. Afgan mücahitlerinin çaktığı bir çakmak, yaktığı bir kıvılcım ateş Rusya'yı çökmenin eşiğine gelmiş demek ki elhamdülillah. O Afgan cihadının bereketine bakın ki Rusya sallandı, sallandıkça çöktü ve yıkıldı. Afgan cihadı Rusya'yı çökertmiş ve Marksizmi, sosyalizmi dünyadan kaldırmıştır. İşte Cezayir'deki Müslümanlar hareketi de Avrupa'nın, kapitalizmin, liberalizmin, Avrupacılığın kökünü kurutmuş ve Avrupa 150 sene sömürgesi altında tuttuğu Cezayir'in yumruğuyla Avrupa bir kere daha mağlup olmuştur. Demek yutturamamışsın sen oraya bir şey. Bakın 150 sene Fransızın sömürgesi olarak kalan Cezayir'de bakın Avrupa bak taşlanıyor, yuhalanıyor. Avrupa kabul edilmiyor. Bu Avrupa'nın iflası değil midir? Benimsetememişler. Ne yaparsan yap, laiklik mi, hep oyun bunlar ya. Görüyorsunuz ki Cezayir'de laikler, laiklik ilkesine bağlı olanlar ayaklandı. Müslümanların bu demokratik hareketi karşısında seçimle elde ettikleri zafere karşı bütün laikler karşı koyuyor. Niye? İslam gelecek. Hani İslam gelirse laikliğe ne? Ha, demek ki İslam gelirse laiklik gidecek. Laiklik olursa İslam gidiyor, İslam gelirse laiklik gidiyor. Hani laiklik dinsizlik değildi? Laiklik dinsizlik değilse niye Cezayir'deki dini hareketten korkuyorsunuz? Ha, yakayı ele verdi bu hırsızlar. Demek laiklik dinsizlikmiş. Hadi durun bakayım bize bir daha. Cezayir'deki Müslümanların zaferinden, hareketin en çok korkan laikler. Laiklik ilkesine inananlar. En çok kork. Bir de kalkıp laiklik dinsizlik değildir diyorsunuz. Laiklik dinsizlik değilse Cezayir'deki dinin zaferinden niye korkuyorsunuz? Ya sorun bu soruyu bu hayvanlara. Bu soruyu sormak lazım bütün yazarlara, çizerlere, profesörlere. Laiklik dinsizlik değilse Cezayir'deki gelişmeden, İslami zaferden niye korkuyorsunuz? Demek laiklikin altında dinsizlik var. Korkun mu senin? İslam geldi mi o gidecek. Sen geldiği zaman İslam gittiği gibi. Allah'ın izniyle bütün hileler anlaşılıyor. Avrupa'nın iki yüzlülüğü, Amerika'nın kahpeliği, hepsi Cezayir olayıyla suyun üstüne çıktı. Her şey belli oldu. Allah'ın lütfuyla 2000 yılına İslam'ın zaferiyle giriyoruz inşallah. İslam'ın zaferiyle giriyoruz. Hiç merak etmeyin. Cezayir'de bugün böyle olması daha muazzam olmuştur. Bütün yalanlar, dolaplar, dümenler, hileler, sömürgeler, generaller, kafir, subaylar ortaya çıkmıştır. Değmeyin anlaşılsın. Bırakın anlaşılsın, her şey meydana çıksın. Ve Cezayir'deki askerlerin ve ordunun, subayların Cezayir milletinin subayları olmadığı ortaya çıkmadı mı? Cezayir milletinin subayları olsaydı bu subaylar halkın %85'inin seçimine saygı göstermesi gerekmez miydi? Demek bunlar Cezayir'in çocukları değil bu subaylar. Fransız sömürgesi uşakları bunlar. Üniformalı uşaklar. Aziz müminler, muhterem Müslümanlar, demek ki aşırı dinci tabirini açıklamaya çalıştım. Dünyadaki Müslümanların İslam'ın tamamını yaşayalım demesi aşırı bir şey değil ki aşırı dincilik olsun. İslam'ın tamamını istemek zaten Müslüman'ın vazifesi. Kur'an-ı Kerim'in 6666 ayetinin tamamını yaşayacağım derseniz size aşırı dinci değil, başınızın üstüne koymanız gereken Müslüman bu adam. Kınanmaz, ayıplanmaz, kötülenmez, öyle şey olur mu? Aşırı dincilik Hristiyanlıkta, Yahudilikte olmuştur. Onlar dinden çıkmışlardır, tevhidden uzaklaşmışlardır. Allah'ın peygamber dediği İsa'yı Allah'ın oğlu yapmışlardır. Allah'ın peygamberdir dediği Hazreti İsa'yı Yahudiler tanımamışlardır. Onlar tanımayarak aşırı, öbürü de Allah'ın oğlu yaparak aşırı gitmişlerdir. Aşırılık onlarda, İslam'da olmaz. Allah-u Teala yeryüzü Müslümanlarına 2000 yılına girmeden uyanıp birleşip bütünleşip dünyanın en güçlü milletleri olmayı nasip eylesin inşallah. Kardeşlerim, inşallah gelişmeler devam edecek, çalışmalar devam edecek. Hassasiyetinizi devam ettirin. İslam'a karşı lütfen hassas olun Allah aşkına. Vurdum duymaz olmayın. Kaygısız olmayın, saygısız olmayın, ilgisiz olmayın, bilgisiz olmayın. Sıkı takip edin. Bakarsınız Cezayir'deki olan şeylerden korkarlar, bizde de bir şeyler olur. Hocaları toplar götürürler, hocaları hapse götürürler. Dikkatli, uyanık olun demek istiyorum yani, tedbirli olun. Ve sahip çıkın hocanıza, caminize, vaizinize, müftünüze, size yakın olan dava arkadaşlarınıza Allah aşkına sahip olun, haberiniz olsun. Her şey olabilir Türkiye'de de, her yerde her şey olabilir. Çünkü dünya kafirleri iyice kudurdu. Komünizmin çökmesinden sonra bütün dünyanın kafirleri İslam'ı hedef seçtiler. Eskiden biraz daha Rusya'dan korkuyorlardı komünizm, momünizm hesabıyla. O da çökünce bütün dünyanın kafirleri bütün dehşeti İslam'a vermeye başladılar. Şu anda dünyanın her yerinde İslam konuşuluyor. Ama İslam'ın zaferi konuşuyor inşallah Teala. Geleceği budur, başka yoktur. Ve bunun yanında inşallah bu gelişmelerden sonra bu sene zannediyorum hac dediğimiz mevsim açıldı biliyorsunuz, hac. Hacca müracaatlar başladı. Bu sene Arafat Allah'ın izniyle bambaşka bir Arafat olacak. Bana öyle geliyor. Mekke-i Mükerreme bambaşka bir Mekke olacak. Bu sene Medine, Ravza-i Mutahhare bu sene kim bilir nelere sahne olacak. Şahsen ben de gitmek istiyorum. 100 kişilik bir kafile hazırlıyorum. Hacca gitmek isteyenler beni görsün, şöyle dehşetli bir hac yapıp gidip Arafat'ta kıyameti koparalım diyorum. Haberiniz olsun, gitmek isteyen kardeşlerim beni görsünler. Zaman zaman Zaten 15 Şubat'a kadar biliyorsun. 15 Şubat'a kadar müracaat, ondan sonra kapanıyor. Daha gidemezsin. Bu hususta da uyanık, hesaplı, titiz ve dikkatli olalım. Allah'ın lütfuyla İslam şu anda dünyada en çok konuşulan bir dava olduğunu ispatladı. Yeryüzüne hakim olacağını ispatlayacak inşallah Teala. Allah cümlemizi ve cümle ümmeti Muhammed'i salihlerden, sadıklardan ve şehitlerden eylesin inşallah. Amin. Ve ya erhamer rahimin. Bu arada kardeşlerim yine çeşitli vesilelerle mübarek 3 aylardır görüyorsunuz. Regaib kandili çıktı. Bu ayın 31'inde Miraç kandili de gelecek. Mübarek günler, geceler peş peşe devam ediyor. Uyanık olalım, dikkatli olalım. Hayru hasenatımızı da Allah aşkına çoğaltalım. Yani sair aylarda yapılan hasenattan, hayırdan, hizmetten, himmetten daha çok bu aylarda yapılanların bereketi, nimeti, zineti, kıymeti, karşılığı daha fazla olacağını biliyorsunuz. Söylemeye hacet yok. Allah'ın yoluna, Allah'ın dinine, camilere, cemaatlere, talebelere ve kurslara, bilumum İslami faaliyetlere yardımınızı çoğaltın. Zira siz de biliyorsunuz ki dünyada İslami çalışmalara devletin para vermediği, sadece Müslümanların karşılığını topladığı ülke dünyada sadece Türkiye'dir. Dünyada camiye, cemaate, İslami çalışmalara, Kur'an kurslarına para vermeyen, hazineden tahsisat ayırmayan tek devlet dünyada kimdir? Türkiye Cumhuriyeti'dir. Bunun çaresizliği içindeyiz. Cemaatin cüzdanı, cemaatin vicdanı, cemaatin gönlü, cemaatin içindeki iman olmasa vallahi bir tek caminiz olmazdı sizin. Şu anda Umraniye'de 80 küsur cami inşaatımız var. Hepsini Müslümanlar yapıyor. Devletten bir kuruş yok. Bunun farkında olmanız lazım. Allah cümlenizin hayru hasenatını Kâbetullah'ta kabul ettiği hasenata dahil eylesin. Amin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.